الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون دریم دلیل عقلی ذکر کئ په مخ کې دعوا باندې چې سبحان الله وتعالى عما یشرکون هغه دلیل د مخ کې سره تعلق ساتي چې الله رب العزت ویلو کزو تاسو باندې همیشه د پاره شپاو ګرځوم چې روز پکې نه وي نو څوک دې داسې او ذات څوک دې داسې کارساز چې هغه تاسو باندې رڼا راولي روز راولي دا اختیار چا سره دی چی بیانور راو خیجی کالین را خیجی دی دلیل کی داغی عکس مانا کی او آیا خبر را کئی ماتا کو گرزی اللہ تا سبان دی روز ہمیشہ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الى يوم القيامه گوگر ذی اللہ تا سبحان دی روز ہمیشہ تر قیامت پوری ہمیشہ روز گردی ذل خود انسان پا عقل کی دادی چوا سنر نپری وزینو چوا سپتندی ولاری او خوزینا دیتا ہمیشہ رناوی ہمیشہ روزوی ہاں دا اللہ پنیز باندی دا اللہ رب العزت سرا دیر اسباب کی دیشی نور اسباب کی دیشی لکہ دا روزی دا پار انور دی نوکا انور پریوزی اللہ رب العزت دی سپوک میلوم دمر رنا ورکولشی لکا نور لیچی ورکلی دا اوغا پا یو حال کی چطو بنا ریکی گی نا دام دا او قدرت تی دا وطولو مروزی کنخا یا کنور او سپوک میلی اللہ قدرت شتا دی چس بل قسم روشنائی پیدا کی چمیشر نائی او تیار پکی نرازی ملہ تپوس کئی من الہن دا دی زموار سوکشتے چرتا باباگان خودیر دی غوثان او قطبان خودیر دی دا دی دا پارا بگشتے سوک چاہ بیا پتا سباندش پر آولی چیارام پکیو کئی دا اختیاراتو اچیا سرنشت بغیر دلانا من الہن سوک دے کارساز و مددگار غیر اللہ بغیر دلانا یأتیکم بلیل تسکنون فی چراولی تاسو باندش پا چرامو کے پاغی کی دا دلیل عقلی ذکر کوم. او هر دلیل کې الله خپل قدرت خی مخلوق ته چې زما هر قسم وسشته هر قسم قدرت مشته. افلا تبصرون نو چې ټول عمر رڼای کنا نو سترګې هو کار کوي کنا تاسو بیا دا عذر پیش کولې شه چې الله موږ ستا کتاب زکنو کتلې موږ ستا کتاب زکنو لوستلې چې رڼا وا مله یې فلا تبصرون رڼا هوا کنا ولې تاسو نظر کار نه کوو پرنا کې هو نظر کار کوي نو دا عذر هم نشه پیش کولې چې زمونږه نظر کار نه کوو مونږ لیدل نشو کولې پلاند خو نه افلا تبصرون مخکې ولا تسمعون ذکر کړیو ځکه واخ کې چټول مرش پې او تیاری نو بندیان دا عذر پیش کولې شو چې الله تیار وای او په تیار کې اس کار نکېږي انسان د یاري نه سشيله ګوتې نشي ورولې ملا ته وی چې کو لیدلم نشو کول نه فلا تسمعون او ریدل حکی کنا بلکې د شپې خډیر خاورې دی شي د شپې چې आवाज زی تر کمې پورې دروازه خو نزی زکه چې دنوار غرار نه کنا دروازه خود انوار غراری نو خلق آواز ناوری پورا او دشپی خود انوار نی خاموشی چپ چپی نو دلرین آواز آوری دیشی نو کچا بیان کو تابا تغوا گیخیو کچا درس کو تابا تغوا گیخیو کچا تلاوت کو نو تابا تغوا گیخیو استا عذر خونشی قبل لیده چی اللہ ما سلی دلنا او دی دلیل کی وطاوی چی افلا تبصرون رنا خو چی اینو لیدل کی دیش انتاسو نلیدل زما کائنات زما دا قدرت و دا وحدانیت دلیلنا مطلب داو چی اللہ رب العزت وی ما انسان لدا غوگونا او سترگی صرف دید پارور کلیوی چی ما پیو پی جانی یا سواوری دا عالمانونا بیانونا واوری نماو پی جنیم او یا کائناتو تو گوری ازمکو اسبانونا تو گوری قدرتونا تو گوری نماو پی جنیم دا صرف دا دید پارا اللہ ورکڑی نرس دا پارا نا سلورم دلیل ومن رحمتیه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله دا الله رحمت ته چې تاسو له شپه او ورځ پیدا کړی دي دې الله خپل رحمت وي او من رحمته د دې سبب صرف د الله رحمت ته چې شپه او ورځ پیدا کړی دي انسان چې ریدي شکریا ادا کړی نو دروازې چې کله نور راخته لرې نو د داویلی چې الحمدلله شکر دې الله چې تیار دې لري کلام ډیر دې یری حالت انور دې راوخې جاو چې انسان ته سکون حاصل شو که هر په لذینو سو پروا نهشته دې او نه د شپې راتلو په وخت کې دا ویلې چې الله ډېر ستړی شوم شکر دې چې شپه دې راوسته چې آرام وکم الحمدلله دا دې نعمت نه ګڼی نو روزرا له شپه را لا دا وی دا اوس یو بل پس راځي او الله وی دا زما رحمت ته او مر رحمته جعل لكم الليل تغرذول استاوز پارشپان والنهار اورزم اریو کې فائدہ شته د الله هر کار د حکمت نه خالی نه دی بیا شپارو د څنګه د حکمت نه خالی شي هغه نور حکمتونه خو سکے بے حدا او بے انتہا دی خو لیکن دا آسان تیار سوک بھی پوئی گی لِتَسْكُنُوا فِيهِ دا دا لیل سر لگی شپے دا دید پار راوستا چی آرامو کے پاغی کی دا شپی گواری کارو نکی دا انملی ونے کو دا رزق پکار کے ندے رزق اللہ ور کئی چی اغاد تصوی ناغا کوا کتڑیم زان لیوانے کی او تی ڈیرو لنشی گوارے خوا چی اللہ تصویلی دا اغا پا قانون چلی گا کنا خوا شپا دا صد پارا دا لی تسکنو فیہیم چی ارامو کئی پدیکیم اور وز دا صد پارا دا ولی تبتغو من فضلیہیم چی طلبو کئی دا اللہ دا فضل چی حلال رزق دیم کور قرآن چې سوې نه لري کې شک نه کنه خو چې دچا نظر نو د قرآن په دې هدایت باندې د قرآن په دې احکام باندې چلې بیانې انسان لا نړۍ په کې دا سوچېږي وی چې عرب رزق الله ور کوي کی باندې ګټ کې او ذکر بکو اللہ اللہ بکو اللہ برزق راکی نفلو نبکو ذکرو نبکو دردو نا اللہ رد کی پتا اس لیبان دے چدا خما عدید پاروت در کردی تب تا وہ من فضلی تا گوٹ کے وہ لیکی ناس دی یہودو نا سواراو کار دی شورو کن او ختم شوی دنیا کی دا خو بهتر امت راغلی دنیا تا دی گوٹ کی نکی نی دی میدان تراؤزی نو تا میدان تراؤزا استا هر عمل با پا عبادت کی سابی گی یوازی منزنا بلکہ تا جزان لا دا دنیا کاروبار کے او پینزو وقت منز کے و دا ټول عمل بده په عبادت کې سابې کې ولې تب تو من فضله دې لاندې مفسرین لیکي چې دینه پته ولګي دا چې دا طلب د حلال رزق او عبادت ته او دا ډیر به تر دې لکه ناستونه د پاره د نفلي عبادت تخلي دا غيو ته تخلي وي امام شافعي وي وی تخلی خدا کنا وی توستر شوی نو کینا گوٹ کے امونگا اللہ دا کار دا پار پیدا کریو چو سو پورے بدن کے طاقت شتا دے نو کار بکو لکیا بھائی انسان ستلکی گن دے دے فولادو نا جوڑ دے خو بس چی دا خلقو نا بچ شی کنا دګه خلق کار خرابوي یو وخت یو سوي بل وبل سوي دای چا ممانا د قران ممانا قران د تسوي نه دا ومن داری اوس ر خپل حکمت بیان کو چشپه د آرام دا نو آرام کا چې سار پاسې نو دماغ بدی دمای حوصله بدی صحیح طبیعت با دی دیر خوش آلی و بانگ سر و پاسی نموند باو کیم رستا دا ذہن نا و دا طبیعت نا باغا پریشانے ختم شی حدیث کی راضی او کلے چه انسان دا وقت پانو سی ذکر شیطان پی خپل سحر کری حدیث کی راضی شیطان سحر کئی پسڑی باندی دری غوٹی والا ورکی وی علیکا بلیل طویل مڑا شپاوک دادا لاوی دا گورا تورا تیار دا سار تلا دیر وقت دیوی او دشا دا توی او دکی اینو بس من پی قضا کی چې هغه پاسې نو داسې طبیعت خراب وي او داسې په بده پولې دا وجه دغه یې کنه مشپه د آرام ده او وخت د کوشش او د کاروبار او د طلب ده او د حلال رزق من فضله ولیکن یاد ساته ولعلکم تشکرون حلال رزق د سده پارا غټین یو خدای زمانه خلق ده هغه یې غټي او پته نه پويږي چې د سده پارا موږ غټو سده پارا حاصلو او ځان کړو چله رب العزت د دې په حق کې موږ تسویلی نو دې ویلی چې ولعلکم تشکرون دا بنی روان چې د الله شکر باد کوئ چې رزق دې خوړو کارنګو دا د الله رزق نو شکریا باد کې والحمدلله بوایم زکه دې شکریا تعلیمات پیغمبر خولی دی کنا چکینی نو کلیمہ باوئی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس باوئین زی تکا حدیث کی رازی دیر معتبر نہ دیکھو چی برکت الطعام الوضو قبله و بعده د توام برکت دا دی چې مخکې تن الله سوینځي او رستو تن الله سوینځي مخکې الله سوینځي او خلک کنګال کې دي ته لغوي او دسوي او بیا رستو تن الله سوینځي او خلک کنګال کې الوضو قبله و بعده سنت خیال کې ساته کنه دا ټول په تشکرون کې راضي اوسه د قران او سنت اصول دي اوسه د دنیا د خيارانو د حاکمانو د طبيبانو اصول دي اغيوي اذا تعشى تمشى کلا چې ما سوتن روډه او خره نو ګرځرا ګرځا ډډون لګي وره نو طبيعت خرابې کې ډو دي تا او ګرځرا ګرځا و اذا تمتى وإذا تغدى تمتع او چې د غرمې ډوډۍ او خوري نو ډډه ولګوام هر یو د پاره یو د خپل خپل کنه دې اصول ځان خبر کا کنه ته نه خبر نو بس ډاکټر سره ناشته هر وخت ته په خپل ډاکټرې وګستاد قرآن او سنت په اصول باندې نظر وې دور هو دین ځان خبر او کنه چکل روڑے پرے نوبت نمخ کس کان نبا مینز کس کے نا آخر کے تو گو ربیا دو فیدی خوبا کی خام خادی یو با گیس نی او بل با دی میدہ صحیوی انو ربا ہم خاموشی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دید پارا چتا سو دا اللہ شکر ادا کے دی یو یو نعمت دا خو نعمتو ندی کنا خان دلیل ذکر شو دلیل دا وحدانیت انسان تا چماو پس پی جانی زما خوص زیو مکان نشتا دی چراشی با یا برا سر رابطاو کی خدا قرآن میرا لے گلے دا گورا نما بڑیر خو پی جانی حدیث کی راغلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو چې چا زه په خوب کې ولیدم نو دې رښتیا ولیدم ځکه چې شیطان ارس کوي ولیکن زما شکل د ځان نه نشي جوړولې نو دغه صحابه ته وی کړه هغه په وی خوم لیدو په خوب کې هم لیدو نبی له سلام ورته وی چې په خوب کې هم ولیدم نو دا موای چې دا شیطان مونږ ته ځان نه پیغمبر شکل نه اگر هر چا شکل جوړولې شي خو زما شکل نه شي جوړولې نو وسه مسله دا وسه چې وسلی ما پیغمبر په خوب کې ولیدو دا نریشتیا کی بلې زه کله په وی خانه دی لیدلې پیغمبر داسو نو که شیطان راشی او خوب کې وتا داسي او خاسته شکل جوړ کې د سپینګيري ډیر نورانی شکل وتا جوړ کې او ته وی چې زه پیغمبر يم دې دا ویل شي چې نه ته نه دا په جنگلی به الکیږي چې د احادیث ویلي او خاص کر شمائل ترمذی ویلي چې باغې کې د نبی علیہ السلام حلیه قولې دا ټوله چې سترګې داسې وي شونډې داسې وي مخ یې داسې او ګولایي وا پکې او هر څه واخونه داسې وو نو چې هغه سړی په ذهن کې نو هغه بیا کول شي پرخ چې دا شیطانو او شکل جوړ کړي وګدو که پیغمبر خدا سينو او سترګې زیاړې وي خدا سينو دا له پیجن دی شي اسی او سړی خو نشي پیجن دی چې قران دی نیویلی حدیث مطلب په سبانه خدای نشي پیجن دی پیغمبر نشي پیجن دی په دې سره به پیجن کړي اخر کې دویم زجر ذکر کوي مشرکین الله مخکیم ویلی و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون اللہ باوازو کی قیامت کے مشرکانو تاچراو لے اخدایان کم دیوسو طول مرم پاگی باندی عرص قربان کلی مالونا و دولتونا نوسراو لے کم دی زخو تاسو نپریدم زخو بتاسو جیل تا چوما جہنم تا ناغی راولے چی ما تا سفارشو کی کنو نو ال تکی داغی جواب ذکر کلو چی اغی وانگا بانگاوی خوا اغوینا کما اغوینا کنزل کئی نسوخ بانگا بانگاوی دلته وی چې بیا په الله مهر لګي په خلو باندې سوره یاسین کې چراغ لې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون الله وی چې دا دروغ مروغ وی کنه زبوله بیا خلو باندې کوم چې تاسو اوس غلی شئ نخپل لاسونه خپې او بدن و په گواہی کوي نو دا هغه مقام بیانې و یوم ینادیهم او یاد کا اورت چې دی تاواز وکیم الله هو تپخپل نه کوي زکا کافر سره خبرې نه کوي وي خدای الله خبر لایق نه دی کنه خدای ملائکه په ذریعه به تاواز کوي فيقول ابوي اين شركائي الذين كنتم تزعمون چرتدي زماغا شریکان او د برخي خاوندان چې تاسو په دنیا کې او خلکو سره جګړې کولې چې نه مانی برخي خاوندان نه مانی نازولي نه مانی الله به موږ دقه تپوس کوي دا د هغه ذاتی خبره ده دا اوته د خدای ذات سره لاس لګي چ هغه وی خدای زیمه بل څوک نشتا او ته وای چې نه شته دی کنه ډیر لوی لوی خلق شته دی الله وی چې هغه لوی خلق وسو شو اين شرکای الذین کنتم تزعمون چرته دې زما شریکان الله سره نو الله زکه وی کنتم تزعمون استاد په خیال کې دی بغلی شي الله په مهر لګي دی وخاموش و نزعنا من كل امه شهيدا مون بارو با سودار امتنا گواه پاغي باندې چې داغي پیغمبرو زکار امت کې پیغمبر تیر شوی دی هغه بل راولي چې په دې خپل امت دی گواهی وکا چې تا کله دې ته زما پیغام پېښ کو نو دې سویلی دی جواب څنګه کړو پلاکه ک په نام کې هوته هي څوک باندې داسې وایي پیغمبر نه چاري وی چې الله زما خبره منلی و څوک کم دی چې خبره منلی و ټول به گواہیو کی چې الله ډیر سخت ظالمان ټول لمخ کې نوح علی السلام وی چې الله نه نیم سو کاله تدی په دعوت کې او تدی په نصیحت کې تیر کړی دي اجه دې صفخان هغه ما سره کړی دي په والو باندې لنه ده کړی پر احکلو باندې لنه ده کړی په بدو ردو دا خور خما تخپل خبر رسول ده پا اغا جم جپل که پا اغا هنگامو که یو قوم بدا سنی چه پیغمبر پا اغی گواهیو که چه اللہ دیز ما خبر من لیو و نزعنا رو بباسو منگا دار امتنا شهیدن گواه پا اغی بانده کلا چه پیغمبر پی گواهیو که اللہ رب العزت با دینا تپوسو کیم فقلنا ابوائی منگا ہاتو برحانکم خبر دا دلیل دا تا دنیا کی بے دلیل خبر کولی چنور را کس کلو پو ملتان کی کنا او دا دیہلی نے یو ولیو یو دا دیہلی نے جماعت را اوڑا پخشوے بے اوڑا ما تر اغسطه هل تبل ولی پی پوشو ولی زنگل خوزمرو ننخالی کی اگه داس ولیو چوی چمیارو سپلیو اگندلی و چی پویه جو ما تر نوڑی نوی اغرینه چی وطوی غی خخکلا جو ما تر بابیانه شوڑی نروان پری خود اجو ما تر یوسم کوک ده دهلی که وڈیر جو ما تر ندی اٹول نیغ دی کوک پکی نشتا در دی خبری دی نفع اللہ بوی دلیل راولای چرا تاسو کما بلیاغ رولی دنیا کی کنا اوی دیوانه با پا دیوال سور شو دبی ورکو روان شو تو بخده تو در مشرکانو خبری اللہ با تپوس نکی دی ولی دا دغا سی راجوارا دا اللہ ایمون بوایو حاتو برهانکم قیامت کې هم دنه دلیل غواړم څنګه چې دنیا کې مې نه دنه دلیل غوښتم نو سره په دنیا کې دلیل شته نو سره په آخرت کې دلیل شته دنیا کې هو په دې باندې زور نو پاور کنه نو دې بهر سوي چې دلیل شته دی او مشرانو دا سکړي دی ولګه کتاب دلراولم د کور نه لګو والے نردی دلیلو نو خواه و قیامت که خواه اللہ سر دا نخری نشی کولی کنه خواه دلیل نشتا مشرک سر ندلتا انو پا آخرت که و قرآن دوم رووی چی خبر دا دلیل لا چا سر چی دلیل نا با کامیابی اگه با نجات ممی چا سر چی دلیل نی اگه خلاصه نشی منده فعلیمو دی با قیامت که پویشیم مرلوی جہال وخا قیامت کے اپوشی پسو ان الحق للہ چی حق دا بندگی خدا اللہ منگا خو بندگی بلچا لکڑی دا حق دا آواز کولو دا حاجت غختلو دا سوال کولو خدا اللہ من خود نورن حاجتو نغختی دیم کل دا لوی زوان کل دا وڑوکی زوان پھر اسې د زیارت دا طریقه ده چې کله ستایو ضرورت پیښ شي نو زیبا دا زیارت طریقه ده چې ستا بدن کې بیماری راشي نو زیارت لوځي چې ستا په مال دولت کې کمی راشي نو زیارت لوځي چې ستا اولاد نکیږي نو زیارت لوځي دا کم دین کې دا په کم کتاب کې دي په زیارتونه نه مانی پیدا خدای بندرا شکینه اوس مومنت چې تی نه منی کومګه نه منو تمون تا کتابو خیا چری کې دا ویلی چې زیارت باد ولی کې دا خیا ته دې اسمان د لاندې او د زمکه د پاسه او خیا دا سې کتاب چې تا نه لې کړي غره تا وړي کتابونه لیکلې شي نه خو چې معتبري په فقہ کې او مقبولي پاپولري اگر کتاب او خیا چغی کی دا سویلی چی زیارت دا ولی نا زیارت دا قبورو او قبر ویلی چی دی سلی تا دی خورو تا دا زیارت دی دا شاید دا خوری و گورا عبرت تی نواخلا چی دا دا یو خیستا بنده پروت تیم چی زمان پارس باند لی خو او غنن دا دی خورو لان لی پروت تیم نزسو کیم لکوٹی راکوز باشی کانا خواه دیر بار خاتلیه راکوز باشی کانا دیارت دید پار دید بیاو تا دعاو کی چی اللہ دا تبخناو کی مرگ با دا تیاد شیم دی خبرو دا پار دید ناس اتماعت دانن زیارتو نا ثابت کجی دا بکم دین کی دی دا مشرکانو عملو خواه تا کار خوب اللہ تاو منات سرکی دا چیزو مشرکانو ضرورتونا جتونا ناغی ویلیو چی پکال که دریس و اشپیت و رضی دی او خامخا ار رض زمونگا یو جتی دا خو یو نشی کولی دا خو چیزا هر رضی دی پار جدا جدا الہ وی ناسان باواتا منتبه هم تاریخونا نرا کولو بس کار با نو د بیت الله خوا کې درې سو شپېته جوړ کړیو کنه اپ دینیت باندې چې هغه خپل ضرورتونه وشمارل نو د هغه مناسب اقدایان جوړ کړ نو نن دې خلق دا سره دې کړی خپل مرزونه شمارلې دي چې د چا زیړې ده د چا تبه ده د چا غزن ده او د چا بلډ پريشر ده او د چا مرزونه ډیر دیناری او له جدا جدا کتلې چې دا عزیزی موارد دی عزیزی موارد دی دا زیارتونه ما ته ثابت کا کنه ها دا وکته منه نوم ډیر ظلم کینو خو دې امت دا کار دی چرته یو خبر عمومي کنه نوې دروګې نه یګه جوړي ا خبره یو شان دی دې ولا دمر زور ورکی چی جوړ ټول دنیا ته نډاکه کی نو په وبش قیامت کې په وی چن الحق لله دا تندیل ګول خدا الله حق دا आवाज کول چې په نیکه را رسیدا خدا الله حق دا عجز کول او جړا کول او لاس جوړا کول دا خدا الله حق امون بل کړی دی مونږ څه خبر ته کم دې کې وی چې نه خبر دا سیدشته چې قرآن پکې نه بیانې اگر که د غره غسري ولیکن قرآن رسېدلې قرآن بیان شوی دی کده بنده د خلی نه دی کده کیسټو د خلی نه دی کده اف ام نه دی پر رسېدلې دنیا ګټ ګټ تک نه ښه او الله دې عربو لا نورم برکت ورکی چری خو هغه کافر ملکونو ته رسېږي دیر پلو یا سطح باندی خواه نو قیامت که دا سوکنشی ویلی چی مونگا نو خبر فعلیمو ان الحق لله چی حق دا عبادتو حق دا بندگی دا اللہو امونگا مخلوق لور کرو وظل عنهم ما کانو یفترون رک بشید دینا غا خدایان چی دا زن نیجول کریو دا سا خدایان عبادتی کو خواه چې ځان نه جوړ کړیو کله دا غټې نه کله وسپنې نه چې څوک مالدارون د سونې نه دې جوړ کړیو دا غي عبادت به کوو نو دا عقل له په انسان کې دا هو که قران نه وي نو عقل به انسان ته وی چې مکوا ظلم مکوا دا سکه په خپل لاسو یې جوړ کړي او بیا عبادت کوي چې دا زما خدای دی لیوانه دا لیوانو کار دروغو کار نه دی ښا آخر دعوانا